کشی للایه وره لگلم دی بابروین دی بابروین بولای بله لیره خانمی دو هنر سلاو هیچ کسی که لیره چونه جورو زور اصانه ها براستیش تکی زور جانه سری کن او عربانی کی نیه با امال عربانی سر کچید او چیه امیر موسیقه اما چیه با لیره بچینه دره و ها ها من نالانی سرکیش لیره رانکن سرسانن من آلینا دی فرمونن اترسن ای ولی مکس اترسن سیر کن پیوستی بترز ناکا کواتا اما بونواری کی راستقینه نیا جاوی کی روبوت؟ بله هر وحا خوشم درستم کردوا او خانمه یا تو تم شارنوی کریسا الان روبوتی چیز دریا پوشی میکانیچی هیا زور گوری او اجولیه اتوانه سماب که و دست راو بنیه و دست برس که تو با سری بپاچکی تمن نه اکم بم توانی عبی بینم ای زور خوشه بو هر وحا منیش ای زابطی بریز اوه وجد راستا من علاکان لیره بینیم یعنو پیانو توم ببروی من بابتکر راستا گورم بروان نکم درو بیه گابریل اما به او پیاور روبوتا ببینم دل نیابه لو بابتا باله گورم براستی سوزو جوانا ای میکانیکیان اجوله برو کردم او قرصا پیموتی کنایه با بلام کریس تو زینامویا او سوره لسر وی کماکس کوریتی بلام لهمان کاتا او تنها روبوتیکا او ای باش او کوریتی دی من آلینا فرمون شیرینی خوش بخون دی لولی تا دیگلت که فرمون سپاس سیرکن او چی هاتوا استا اما چی بیت سلاو خاتو لولیتا خوش حالم ببینینه توش حاتوی پی آور روبوتا که ببینی؟ او اما خویتی؟ او نه ایچ روبوتی شی بی آبروی بوسا بوچی پیه کنن تو زانی کمکس تنها روبوتکا پیه مکنه هر وحا توش پیه کنی دیگو من مبست مهونه ببراکا تو بوچی لیلی تو خواهنی هم روبوتی او راستا خون مکسم درس کردوا چی تاوی چی بوا زابد ریمونه و تو او روبوتا ببینه آماده با نه خیر سپاس چی؟ چون نویری فرمانکانم رد کی توا؟ ای خانمکم ایتکه خانمکم واره لگل مانا نه خیر واناکم من رقم لیتانا استاج لمالکم پچندنا دی دریانکا چی؟ گونزالس او جنه اخی بولی من دست جیریب که دی بلی از زبطی بریز بوستا شتیب که دیگو بلا میستا من چی بکم جنابی رقیب منالی لیه لسر خو معمل بکا بلی ام تکای کریس وا باشتره ماکس بوستی نید با ایتر بابا تکل لو زیادر الوز نبید وازم لیه بینا ای جن ابی باز جو بی او نیرم بولا سیداریان هر او خوشم خوب از عب جولیه کم تو دست گیر اکری اگر دستم لیه بی جنابی زابد پاشای اسپانیا بله پاشای اسپانیا اوی پیم بلان بو چی؟ هاو سرکم پالوانک بوله پالوانکان اسپانیا و جیانی پاشا اسپانیا رزگار کردوا پاشان بنازنای پالوان رزیلنده ای زابط تو لپلی کولایت کتن لمن نزمتری لبر او مافت نیه فرمان پیبکی تیگیشی؟ من استا خمی او مکابه سام لازم چی بکات؟ زورش تکر دوا خمه نوی لولیتا من زورم رق لیانا او کراکم یان کشتوا چی بسر هاتوا ماکسی کروم لراهنانا توشی رو دایگ بو او نی توانی ملب کار بلام اوان ناچار یان کر لدریه شپول دار دا ملب کار ماکس یعنی مبست اوی کتو وستان روبوت ها او کوکری که خوام درستم کردو لبر او نام لینا ماکس خریکه تاریکه و شو داید دی ابه شیرینی زور درست کن دی گوتان لیما دی آیا براستی او سرخی رزلنانی ورگرتوه لپاشای اسپانیا؟ باور هنان باو قرص گورم وا دیاره هوکاری کشنانه ویا نزیکی ما براوا بلامو همو مانی توش شرمزاری کرد گورم وتم بسا باشا گورم زور باشا پیش جانه سابون مویت یوگو بخیر بیت نبینین زور بازار بکیت ماریا استا دوای اویلیا کردم وک همیشه دستو خطکی نخونده توا بلان با پونه شوا استا تو با چوی روید ام اچی مامانی کریس وازن مالکی بخچی یاری کردنو کاد بسر بردنه هر بها توش لولیتا بدل نیایی یوشتی خیلی بی بوی دروس کردوا بله کشتی نو او دیوگو کشتی او؟ کشتی اکا اچه تا جیر او جیر او؟ دوی دیوگو دی بلا پیوستی سابن بازار کم اوه گرنگ نیا لو برای نبی کماریا برای توی بکا توی کسر پچه تو مالاوا باشا براسی پرسیارک او کشتی اتوانا پچه تا جیر او؟ و تی سردمک لمو بدلینار دو دیوین جی بیری لوا کردو توا راستا لبر اوا او کشتیم درست کردو بپشت بستن ببیروکی او لیهاتوا دی سیر کن سیری کن ای رجل اوا اروات ای باش او کشتی اتوانه ماوی که زول جر اوا بمینه توا بدلنیایی اوا دیزاین بدرست کردنی ما توا اوا بی گمان و نک زور جوانه لجیر او چون که ماسی جوانه کن لعوشی ناملا کن هر و حالوه خوری دریا شیا با بروین بدله بدلنیایی و هر و همینیش از زانم لبر او بانگشتم کردن من ایجوزمو با دریا و بیانی تاقیه کمو بانگشتم کردن بایی بزارم ایو را اتان چونه اتی تشن او پی او روستو کریس ایم سرکشی نکین لویانا تو اترسی دیگو؟ من ببستم اوه نبو کورکی کریز لآوه مرد لبرو والم راستا لبرو ویستم درستی بکم ویستم زیادر لدریا شار زابم که کورکم ایلی مردوا ببروای خوملوی زیادر نزیگ ابم لی استاجه بی زیادر کار بکم با تاو کردنی آیا یارو تیمین؟ بله او بیو چی بکن؟ ایشکین خور با کد بسر بردن هاتوین استاج نه تنه سر و کشتی بکوون بو اوی خیرات وایب کن بعد اسکین بکار بر متی بین دی بابرین دیگو ای خوایا تواب بوین سپاس خواه جان سپاسی همو تانکم استا آمدین با بیانی اما اس بی بیانی بین با این و با اوی پچین با دریاکا آیا لبینی چی توره که بازار کردنه که بیانی؟ بله، او مالکی کریسا روشتی تو تا خور آبون نهاتی دو اشلای لبیرم چو تو رکا که بین ماو مالاوا خریکی چی بوی دیگو؟ ماریا، آخر من رونی ما کروا، هر استاب رو بینا ای باو که جان خوشتی که تیانی که خرابه، من بینی هیر مو تواو نه خیر هر استا زور باشا، بنا نکم خوم، دوائی اچمه هیر مو تواو تو بلی استان خود بی؟ بلا من چانیم خبری بکم آ ها؟ کریس، تو لیر اید؟ سیره، و دیاره کسی که تو تا ایره بیت کن های جنابیم لازم هم لازم بانگم مکه های کمشا زور دعایی دفرد نکن ابیه مالا نو ببی لونه روی کرده بیه دوی نوا در کود نیه وی سرکشتی کب که بیه اوه راسته دیوگو ترسنو که من نه ترسم ایله دیوگو چی رو یاوه؟ دیوگو نه هاتو چک که اترسه سرکشتی کب کود ای خواه تا او را دی ترسنو که هموان با دیوگو ترسنو که نوی ابل هر وها او تمالیشا لونه یا گرنگ نیا باب بی دیگو بروین آمادن؟ دی برنارد برنارد لولیتا برنارد لولیتا آخ درنگ کوتم چی اکین لسر دریا گورم؟ امه به هز بشنی دریاب کم لوانه اشتی چی زور دلخوشکر ببینین اشتی دلخوشکر؟ او کشتی چیه؟ های پیری جن بم زوانه پشیمانه بیتوا چی؟ هیچ نیا قسم لگل خومه کرد مکسی جد لگل من؟ با دلنیایی و برنارد، او کرو عزیزه کما کاشتی اکی سایرا او هیچ عیبی نیا ها؟ با ایساب روین نخیر، لولیتا، دی لکشتی که وره دروا لولیتا لولیتا چی؟ او گابریل هوا رکد چی امید؟ وزی لبینم بگو من هاتو بو ایره تا بزار مام کد براستی و پیاو بزار کده دی همو تم چنه جورو تا لقلای دریا شهر زبین نه توانی جو بیستم بی؟ چی بو جنابی ملازم؟ کشتی کب جره رو گونزالس هر یستا بی جره رو کشتی کب؟ دی چون اجیر آوکه و چند جوانا نسی شوهر هر الله جهانه که تره او ماکس لجهانه که و جوان آجید نه خیر نه بی شاعری بم ابیستا سر او کوین چی؟ استا نا اگر زوب مینی نا هوا من پی نمینه نا تانه بخین کنوانیا اما نا جوله او استاوا مترسن توشی مترسی نبن در چونی کتر هیل کشتی که یا بوتانه کم آوا بلام ایمه لجر آوائن زور قول نیا سر خوبن ایمه سلامت بین دیلی برو ندارو پچن بو سر و خیرا خیرا کن من اترسم من ترسنی که تامن لگل تابم قرشکو؟ ها؟ ابه چی بکین؟ من ترسن مکس توانی در مام کد براستی اتوانه؟ با دنیایی اتوانه او حلاستی به زور ایش دی هی ماکس، او تاکه هل مانا او کورکی تریشی لدازیا بله خیلی من الله کن کشتی که زیادر نقمه بید هی کورکا لولی تالا شویه استیت سروا قرشکم چی؟ هی خواه ماکس ابیش کیم کین او قرشکون زالز اخ استاتو سلامت بیلولی تا زورو زورو سپاس با تو زورو ای جنابیم لازم گابرل تو کشتیکت خراب کنه زنید چی؟ مانگشوی دونی اوی پیوتم حلسو کوتا خراب کت منالو خانمکی خست جرم ترسیه و ای جنابیم لازم بیدنگ با ای یخی بو تو هر استاد پیوسته باجی او بیت ای ای تو خوا پیامی کی نیا با بله بریارم یا پیامی کی تازه درست کم او کزورو بی آی آی آی فریاب کون ورم هلا نازانم کون فریاب کون آی فریاب کون قرش قرش بواو کنم خواه